kapan biyen katon ring mata welas nang rika mage ring dada apa sun kianti ambi welas angliya ang isun coba lalekaken rika tapi mage mangkon ring dada Terima kasih.